الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين حقيقة wenye kumcha Mola wao watakuwa katika mabustani wa naim na starehe za milele. Innal muttaqin fi jannatin wa naim. Hakika wenye kumcha Mola wao watakuwa katika mabustani wa naim na neema za milele. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وَالَّذِينَ وَنِكُمْ شَمُلَوَاوْ ambao wanaogopa ghadhabu za Allah na adhabu yake kwa kutekeleza sababu zake ambazo ni kufuata amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Hao fi jannatin ay basatin, watakuwa katika mabustani. Kadikta satriyadhuha min al-ashjaril multaffa, mabustani hayo yamevishwa miti mingi. Wal anharil mutadaffiqa, na mito yenye kurusha maji. Wal qusuril muhdaqa, na majumba makubwa. Wal manazilil muzakhrafa, na nyumba zenye kupambwa. Qad iktasat riyadhuha min al ashjaril multaffa والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة. ونعيم، وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن. هي نكسانيا نعمة زمويوني ننعمة زروهو ننعمة زمويلي. إلنا المتقين في جنات ونعيم، wenye kumcha Mola wao watakuwa katika mabustani na neema za milele. Kauluhu wa naim, hadha shamilun li naimi alqalbi waruhi walbadan. Fakihina bima atahum rabbuhum, hali ya kuwa ni wenye kufurahika kwa yale aliyowapa Mola wao. فاكهين بما آتاهم ربهم، هل يكون وين كفرهيكا بما آتاهم ربهم ويالي أو كوزيل استريه الزواب مولاواو، أي معجبين به متمتعين على وجه الفرح والسرور. كيف سيري فاكهين؟ قال: أي معجبين به متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه. ويالي أليواب الله كتك استريه أنبازو هايوزكاني كوزيسيفو من النعيم الذي لا يمكن وصفه. ولا تعلم نفس ما أخفي لديهم ما أخفي لهم min qurrati a'yun, haijui nafsi yaliyofichwa kwao katika furaha za macho yao. Kama alivyosifu Mtume SAW katika hadithi sahih kwamba fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, peponi kuna starehe ambazo hakuna macho yaliyoona starehe hizo wala masikio yaliyosikia wala hayajapita katika moyo ya mtu, hayajapita hazijapita starehe hizo katika moyo wa mtu pia hazijapita kufikiria. Idan farihina fakihina bima atahumullah, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab aljahim, hali ya kuwa ni wenye kufurahika kwa aliyowapa mola wao. Wa waqahum rabbuhum adhab aljahim, na akawakinga mola wao na adhabu ya moto. Wa waqahum rabbuhum adhab aljahim farazaqahum almahbuba wa najjahum min almarhubi, farazaqahum min farazaqahum almahbuba. Kwa hiyo Allah amewapa na kuwaruzuku jambo linalopendwa ambalo ni hilo la starehe za peponi. Wa najjahum min almarhub, na akawaokoa na jambo linaloogopwa. Lima faalu ma ahabbahu wajanabu ma yuskituhu, kwa sababu walioyafanya ambao ni mambo anaoyapenda Allah, na wakajiepusha na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia. Farazakahumu almahbuba wanajjahum min almarhub lima faalu ma ahabbahu, au lama faalu ma ahabbahu, wakati walipofanya yale ambayo yanampendezesha Allah. Wajanabu ma yuskituhu, na wakajiepusha na hayo mambo yanayomuudhi Allah. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku starehe hizo. Kulu washrabu, wataambiwa kuleni na mnywe. Ai mimma tashtahihi anfusukum, kulu washrabu, wataambiwa kuleni na kunyweni. Ai mimma tashtahihi anfusukum, katika vitu ambavyo nafsi zenu zina vitamani. Min asnafil maakil wal masharibil ladhidha, katika sampuli za vyakula na vinywaji vyenye ladha. Kulu washrabu hanian, kulu washrabu, wataambiwa kuleni na mnywe. Mimma tashtahihi anfusukum, katika vitu ambavyo nafsi zenu vina vitamani. Min asnafil maakil wal masharibil ladhidha, katika sampuli ya vyakula na vinywaji vyenye ladha. Hanian ay muhanniina bidhalik ala wajhi albahjati walfarah wassururi walhubu, hali ya kufurahika kwa vinywaji hivyo na vyakula hivyo. Hanian ay mutahanniina bidhalik ala wajhi albahja walfarah wassururi walhubu. Alhubur kadhalika bimaana assurur, hali ya kufurahika kwa vinywaji hivyo. Wataambiwa kuleni na kunyweni. Hanian bima kuntum ta'malun, hali ya kufurahika kwa vinywaji hivyo, kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Bima kuntum ta'malun, kwa yale mliokuwa mkiyafanya duniani. Ai niltum ma niltum bisababi a'malikum alhasana wal aqwalikum almustahsana, mmepata hivyo mlivyopata. Bisababi a'malikum alhasana, kwa sababu ya amali zenu njema na kwa sababu ya maneno yenu mazuri. Niltum ma niltum bisababi a'malikum alhasana wa aqwalikum almustahsana. Muttakiina ala sururin masfufa, hali ya kuwa ni wenye kutegemea juu ya vitanda vyenye kupangwa safu. Muttakiina ala sururin masfufa, hali ya kuwa ni wenye kukaa au kutegemea juu ya vitanda vyenye kupangwa safu. Yakulu Sheikh Saidi, alittikau huwa aljulusu ala wajhi tamakkun warraha walistiqrar, الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار نكوكاه كونجيه يا كمكينيكا نراحة نكتوليزانا جيو الاتكاء واضح ايه إذن هناك جلوس هناك الاتكاء الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار كونو ينفسيريوا حالي يا كتيميا يو يا فيتاندا فيني كوبانغوا صاف والسرور هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية والسرور هي الأرائك المزينة نيالي مكوشي يني كوبامبو بأنواع الزينة وسمبولي زما بامبو من اللباس الفاخر مفازي فخاري والفرش الزاهية نفرش يعني يالي مغدورو مزوري ووصف الله السرور بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها الله سبحانه وتعالى أمسفو هزو سرور وما زمفانغ وصافو إلي إفهميش وينجيواك وحسن تنظيمها نوزوري وكوبانجيلي وكواك واجتماع أهلها وسرورهم نكسانيك وتواك نفرها زاو بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا ووزوري وكتنغمان كواو نكوانيان هروما باذياو كباذي نجين يعني واتو وتقوى بموجة متكئين على سرور مصفوفة هل يكتغمي جو يا مكوتي أو فيتاندا فيني كوبانغ وصف يقول ووصف الله السرور بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها إلي فهمش وينجي وهيزو سرور وحسن تنظيمها نوزور ومبانجليو ياكي واجتماع أهلها وسرورهم نكسانيكا قواتواكي نفرها زاو بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعض فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والشراء والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن يقول الشيخ السعدي فلما اجتمع له زلبو كسانيكا كواتوا بيبوني من نعيم القلب استريه زمويوني والروح والبدن نزاروه زميلي ما لا يخطر بالبال استريه أمبازو هزيوزي زكابيتا كتكا أكيلي ولا يدور في الخيال ولا هزيوزي كزنغوكا كتكا موازو من المآكل سريزيني فيقولا والمشارب اللذيذة نفنواجي فنيلاذة والمجالس الحسنة الأنيقة نفكاو فيزوري سهمو زكوكاليا نزوري زلزوليني لم يبقى إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا به hapo haikubakia isipokuwa starehe ya wanawake ambao furaha haitimii isipokuwa kwa wanawake hao wazi he furaha ya vyakula ya vinywaji na furaha ya majalisi nzuri haitimii isipokuwa kwa wanawake فذكر تعالى لهم من أن لهم من الأزواج فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا ilipokuwa kwamba starehe za vyakula na vinywaji hazitoshi isipokuwa kwa starehe za wanawake Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba watu hao wa peponi wana wanawake akmalin nisa wakamilifu wa wanawake au safan kwa sifa wa khuluqan na kwa maumbile wa akhlaqan na kwa tabia ولهذا قال وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين نتكوافا أو تتوافا ونواكي أو حور عين يقول وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصور الظاهرة وبهاءها ونواكي أمباو ومكسانيا uzuri wa sura za dhahir walbaha kadhalika bimaana alhusni waljamal wa min alakhlaq alfadila pia wamekusanya tabia nzuri ma yujibu madha kala indakum ma yujibu ha أن يحيرنا طيب ما يوجب أن يحيرنا بحسنهن الناظرين سورة زاو زلزو نزوري نتبيا زاو نزوري مامو أمباو ينواجبشا أن يحيرنا بحسنهن الناظرين ها يعني ونواكهاو كسباب يوزوري واو يحيرنا الناظرين ها ونوا وشانغازا wale wenye kuangalia ها wanawashangaza wenye kuangalia kwa sababu ya uzuri wao wanawashangaza wenye kuangalia wayaslubna uqulal alimin na wanachukua akili za watu ail alamin wa wayaslubna عقول العالمين نوانزكوا عكيل زوات وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن نزنا قربيا نيو كروكا وسباب يقوى بيندا نقوى نشوق نوانوكيهاو ورغبة في وصالهن نقوى بندليا كوغاناناو أو كسوبياناناو والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها معنى حور عين عين حسان الأعين ونواكي وجماتو مزوري مليحتها التي صفى بياضها وسوادها ماتو مزوري مقوبة أمبايو umesafika weupe wake na wausi wake macho hayo yamesafika ule weupe na weusi wa zile mboni zake wazi zimekuja sifa nyingi katika Qur'ani za kusifu hawa hurun ain katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wanawake hawa kwamba ni wazuri wa ajabu macho yao ni makubwa macho ya vikombe kama waswahili wanavyosema eh zafahamu kwa sifa zao ni nyingi katika Qur'an hurun ain ka amthali lu'lu'il maknun eh kwa hiyo mwisho wa starehe zao ni hao wanawake ala wa hadha bin tamimi min timami au min tamami na'imil janna وزوجناهم بحور عين نتتوافى هاو حور عين ونواكي وزوري sifa za Qur'ani ni nyingi kwa wanawake hawa kwa mtu anayetaka sifa zao asome Qur'ani vizuri sura nyingi zimetaja suratu al-insan kama sikosei kuna sifa zake suratu ar-rahman ziko sifa za hawa kwa hiyo wazawajnahum bihurin ain imekuja katika hadithi sahih hawa hurun ain wanawaambia wanawake wa hapa duniani kwamba angalieni msiwadhalilishe hawa waume zenu sisi tuwasubiri huku hawa waume zenu mlionao msiwadhalilishe mkawasumbua sisi tuwasubiri hapo duniani wanapita tu wanakuja kwetu hurun ain hadithi sahih na kwa hiyo muhimu ni kufanya amal njema ili tupate hao sawa hawa humu ni kusumbuana tu kila siku wewe utaoa mpaka utakufa masumbuana tu mara hili lakini huko hakuna jambo la kusumbuana na mke wako hurun ain sawa walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman na wale walioamini na wakawafuata watoto wao kwa imani alhaqna bihim dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatuhum tutawalahikisha nao tutawafuatia nao hao watoto wao walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum na wale walioamini na wakawafuata watoto wao biiman kwa iman alhaqna bihim dhurriyyatuhum tutawafuatishia watoto wao na kuwaingiza na watoto wao katika starehe hizo wama alatnahum min amalihim min shay na hatutawapunguzia katika amali zao kitu chochote kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu kwa aliyoyafanya rahinun yani ni mwenye kuwekewa amali yake kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu kwa alivyofanya katika amali zake rahinun ni mwenye kuwekewa zile amali zake zimewekwa rahani kwa sababu ya yale aliyoyafanya walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum yaqulu shaykh as-sa'di wa hadha min tamami na'imil janna hii ni katika ukamilifu wa starehe za peponi an alhaqa allahu bihim dhurriyyatahum kwamba allah subhanahu wa ta'ala atawakutanisha watu na watoto wao alladhina taba'uhum biiman lakini wale waliowafuata kwa iman فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان وكاها watoto ni wenye kuwafuatia wazazi wao kwa kuamini ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم ni katika mlango wa aula wakiwafuatia watoto wao kwa imani zao zinazotokana na wao wenyewe watoto fahimtum hadha wa hadha min tamami na'imil janna an alhaqa allahu bihim dhurriyatahu kwamba allah subhanahu wa ta'ala anawafuatishia watoto na baba zao na kuwaingiza peponi alladhina taba'uhum biiman lakini watoto ambao waliwafuata wazazi wao kwa imani ailahaquhum bilimani asadiri min ima min abaihim imani inayotokana na wazazi wao na baba zao fasarati dhurriya taba'an lahum biliman wakaa watoto ni wenye kuwafuatia wazazi wao kwa ile imani wa min babi aula idha tabi'atuhum dhurriyatuhum biimanihim usfadiri minuhum anfusihim. Ni katika mlango wa aula zaidi kwamba hawa watoto wakiwafuatia wazazi wao kwa imani inayotokana na wao wenyewe watoto. Sawa eh? Fahaula almadhkurun yulhiquhumullahu bimanazili abaihim fil janna. Hawa waliotajwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika daraja za wazazi wao peponi. Wa illam yablughuha, hata wasipozifikia daraja hizo. Wa illam yablughuha jazaa'an li abaihim, kwa ajili ya kuwalipa baba zao. Wa ziyadatan fi thawabihim, na kwa ajili ya kuwazidishia katika thawabu zao. Wa ma'a dhalik la yanqusu Allahu al-aba'a min a'malihim shay'an, pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala hata wapunguzia hao wazee wao katika amali zao kitu chochote, hata wapunguzia. Walamma kana rubbama tawahama mutawahimun anna ahla an-nari kadhalik yulhiqu Allahu bihim dhurriyatahum akhbara annahu laysa hukmu ad-daraini hukman wahida fa inna an-nara darul ama darul adli wa min adlihi ta'ala alla yu'adhdhiba ahadan illa bi dhanbin. Kwa hiyo watoto wema waliowafuatia wazazi wao kwa iman watakuwa na wazazi wao peponi. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay, hatuwapunguzia hao wazee katika amali zao kitu chochote. Kullu mri'in bima kasaba rahin, lakini kwa sharti ya imani, kwa sharti ya imani. Wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, hawa ni watoto wa Waislamu. Ama watoto wa washirikina na watoto wa makafiri, dhakara Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake suratul Isra ametaja ikhtilafu ya maulama kuhusu watoto wa makafiri au watoto wa washirikina, kwamba watakwenda wapi? Je, watakwenda peponi au motoni? Kutokana na hadithi nyingi zilizokuja, mina hadithi wa Abi Huraira, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sasa watoto wa washirikina, je, watakwenda peponi au vipi? Maulama wakhtalifiana kama alivyoelezea Ibn Kathir kwa kauli tatu. Alqaulu alawwal, kauli ya kwanza, wanasema hum fil janna, kwamba watoto hao watakwenda peponi. Kwa hadithi, katika hadithi alizozitaja Ibn Kathir ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Nabi Ibrahim pamoja na watoto wa Waislamu na watoto wa washirikina. Ra'a Ibrahim alayhi salam ma'a awladi al-muslimin wa awladi al-mushrikin. Hii ni moja katika hadithi zinazoelezea kwamba watoto wa washirikina watakwenda peponi kama watoto wa Islam. Al-qawlu thani ni kauli inayosema kwamba watoto wa washirikina wanakwenda motoni. Katika hadithi alizozitaja, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallam an dharari almu'minin, sa'alat an dharari almu'minin, watoto wa Waislamu, faqala hum ma'a abaihim, wao watakuwa na baba zao. Wa sa'alat an dharari almushrikin, faqala hum ma'a abaihim, akaulizia watoto wa shirikina, Mtume akasema na wao nao watakuwa pamoja na baba zao. Yaani wapi? Motoni. Ha? Naam. Kwa hiyo kauli ya pili kwamba auladul mushrikin au auladul kufar fi nar ma'a abaihi. Alqawlu thalith at-tawaqquf. At-tawaqquf ni kusanga. Wadhalika bima ruwiya an nabi sallam annahu qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah anajua zaidi walivyokuwa wakifanya hao watoto. Kwa Allah ndiye anajua atawapeleka wapi, aidha peponi au motoni. Hii ni kauli ya tatu, at-tawaqquf. Kwa kuna ikhtilafu baina maulama kuhusu swala la hao watoto wa washirikina. Je, wanakwenda peponi au wanakwenda motoni? Sawa, lakini watoto wa Uislamu la shaka. Watoto wa Uislamu la shaka annahum fil janna. Walamma kana rubbama tawahama mutawahimun anna ahla an-nari kadhalik. Huenda akadhania mwenye kudhania kwamba watu wa motoni ni hivyo hivyo. Yulhiqu Allahu bihim dhurriyatahu. Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza motoni pamoja na watoto wao. Akhbara annahu laysa hukmu ad-daraini hukman wahida. Allah akaelezea kwamba si hukmu ya pepo na moto si hukmu moja. Fa inna an-nara darul adli, kwani moto ni nyumba ya uadilifu. Wa min adlihi ta'ala alla yu'adhiba ahadan illa bi dhanbin. Katika uadilifu wa Allah ni kwamba hata muadhibu yoyote isipokuwa kwa dhambi zake mwenyewe. Walihadha qal kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu ni mwenye kuwekewa rahani kwa amali yake aliyoifanya. Ay murtahanun bi amalihi fala taziru waziratun wizra ukhra, nafsi haiwezi ikabeba madhambi ya mtu mwingine. Wala yuhmalu yahmilu ala ahadin dhamba ahadin. Fahadha atiradun min fawaidihi izalatu hadha alwahmi almadhkur. Hii ni itiraf, ukakati na maneno haya ya nyuma, katika faida zake ni kuondosha dhana hii iliyotajwa kwamba kwa vile watoto watoto wema wanaingizwa peponi na wazazi wao, pia nao watoto wabaya au wataingizwa motoni wale wazazi, na watoto wao wakiwa wao wema pia wataingizwa motoni kufuatia wazazi wao. La hasha, sio hivyo. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Na kama inavyojulikana kwamba mtoto akifanya amali njema wazazi wake nao ambao wamekufa wanafungu katika zile thawabu. Ama mtoto akifanya maasi, si kwa wazazi pia wapewa madhambi, ni yeye mwenyewe. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Mtoto akifanya maasi ya madhambi, madhambi ni yake mwenyewe, wazazi hawatapewa sehemu katika madhambi yale. Lakini akifanya mambo mema, wazazi wana sehemu katika amali zile na katika thawabu zake. Na hii ni kwa sababu ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratu An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wanasema sa'yu sa'i ya mtoto ni sa'i ya wazazi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, kama itakavyokuja. ثم قال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة يعني تموابا تموارزوكنا تتوارزوكوا توابيبوني سمبولي نأينا زمتوندا نانياما. وأمددناهم بفاكهة, tutawaruzuku watu wa peponi kwa sampuli za matunda, walahmin na nyama, mimma yashtahun, katika wanayo yatamani. Wa amdadnahum ay amdadna ahla aljanna, min fadlina alwasi' wa rizqina alamim bifakiha min al'inab warrumman wattufah wa asnafil fawakihi alladhidha azzaidati ala ma bihi yataqawwatun. Sampuli za matunda mazuri yenye kuzidi juu ya matunda haya wanaoyala duniani. Walahmin mimma yashtahun, na pia sampuli za nyama katika wanazo zitamani. Min kulli ma talabuhu washtahatuhu anfusuhum min luhumi tairi wa ghairiha, nyama za ndege na nyinginezo. Chakula cha kwanza cha watakachopewa watu wa peponi ni nyama za ndege. Nyama za ndege ndio chakula cha kwanza cha watu wa peponi. Wanasema hizi nyama za ndege zina athari nzuri sana kwa mtu, hasa hata hawa ndege wa duniani. Wacha mbali ndege wa peponi ni wa aina yake, si hawa wa duniani, lakini nasemea hawa wa duniani pia kuna yani manufaa mengi kwa mwili wa mtu nyama za ndege. Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wala ta'thim, wanapeana huko peponi ka'san, glasi zenye kujaa vinywaji. Yatanaza'una fiha, wanapeana huko peponi ka'san, glasi zenye kujaa vinywaji. La laghum fiha wala ta'thim, hakuna maneno ya upuuzi huko peponi wala madhambi. Aitaduru kasatu rahiqi wal khamri alayhim, zinazunguka zile glasi za vinywaji vile venye ladha na vinywaji vya tembo la peponi. Wayataatawnaha fima bainahum, wanapeana baina yao. Watatufu alayhim alwildan mukhalladun biakwabin wa abariq, wanawazungukia watoto wenye kuishi milele peponi kwa sampuli, yani biakwab, kwa glasi. Wa abariq, na mazulia na makochi yaliyo mazuri. La laghum fiha, hakuna maneno ya upuuzi ndani yake katika pepo. Wala ta'thim, wala hakuna madhambi. Ai laysa fil jannati kalamu laghu wa huwa alladhi la fa'idata fihi wala ta'thim wa huwa alladhi fihi ithmun wa ma'siya, hakuna madhambi wala ma'si. Wa idha intafa al amrani thabata al amru thalith, yakikanushika hayo mambo mawili huthibiti jambo la tatu. Wa huwa anna kalamahum fiha salamun tayyibun tahirun musirrun linnufus, maneno uko peponi ni salam, ni maneno mazuri, ni maneno safi yenye kufurahisha nafsi. Mufrihun lilqulub, yataasharuna ahsana ishra, wanafanyiana muamala mzuri. Wayatanadamuna atyabal munadama, wala yasma'una min rabbihim illa ma yuqirru a'yunahum, hawatasikia kwa mola wao isipokuwa mambo ambayo yatafurahisha macho yao. Wayadullu ala ridahu anhum wa mahabbatihi lahum, wayatufu alayhim ghilmanu lahum, na watawazungukia watoto wao. Ai khadamun shababun, wahudumu ambao ni vijana. Kaannahum lu'lu'un maknun, kama kwamba vijana hao ni lulu iliyo katika vile vikopo vyao, vikopo vyake. Kaannahum lulu maknun, kama kwamba ni lulu iliyofichwa katika zile vile vikopo vyake vile. Min husnihim wa bahaihim, kutokana na uzuri wao hao watoto. Yaduruna alaihim bil khadama, wanawazungukia kwa ajili ya kuwahudumia. Wa qadai ashghalihim, na kwa ajili ya kutekeleza shughuli zao. Wa hadha yadullu ala kathrati naimihim wa saatihi wa kamali rahatihim, inafahamisha wingi wa starehe zao na ukunjufu wake na ukamilifu wa raha zao. Wazi eh? Wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun ay an umuri dunya wa ahwaliha, na baadhi yao watawakabili na kuelekea baadhi nyingine, wanaulizana wanaulizana kuhusu mambo ya dunia na hali zake. Wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, watakabiliana baadhi yao kwa baadhi nyingine, hali ya kuulizana mambo ya dunia. Qalu, watasema, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, hakika sisi tulikuwa huko nyuma, yani duniani, ni wenye kuogopa. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, sisi tulikuwa huko nyuma pamoja na jamaa zetu, mushfiqin ni wenye kuogopa. Aiqalu fi dhikri bayan alladhi awsalahum ila ma hum alayhi au ila ma hum fihi min alhibrati wassurur, watasema katika kuweka wazi lile lililowafikisha hapo, lililowafikisha katika starehe walionayo na furaha walionayo. Watasema inna kunna qablu ay fi dari dunya, sisi tulikuwa huko nyuma uli duniani, fi ahlina mushfiqin, pamoja na ahli zetu, ni wenye kumwogopa Allah, ay khaifina wajilin, fatarakna min khawfihi dhunuba wa aslahna lidhalika al-uyuba, tukawacha aibu kwa sababu ya kumwogopa Allah, wa aslahna lidhalika al-uyub, na tukatengeneza aibu kwa hilo. Famanna Allahu alaina, Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha alhidaya wa tawfiq, wa waqana adhaba thamum, akatukinga na adhabu ya upepo mkali wenye sumu. Wa waqana adhaba thamum, akatukinga na adhabu ya upepo wenye sumu. Aila adhab alhar alshadid alhar, inna kunna min qablu nad'uhu, sisi tulikuwa huko nyuma duniani tukimwabudu Allah peke yake na tukimuomba, an yaqina adhab as-samum, tulikuwa tukimuomba atukinge na adhabu hiyo ya upepo wa sumu. Wa yusilana ila an-na'im, na tulikuwa tukimuomba atufikishe katika starehe. Wa hadha shamilu lidu'a al-ibada wa du'a al-mas'ala, hii inakusanya dua ya ibada na dua ya kuomba. Ai lam nazal nataqarrab ilayhi bi anwa'i al-ibadat, bado tunaendelea kujikurubisha kwa Allah kwa sampuli za ibada. Wa nad'uhu fil maja, yaqul wa nad'uhu fi sa'iri al-awqat, hakadha wa nad'uhu fi sa'iri al-awqat, tunamuomba katika nyakati zote. Wa nad'uhu fi sa'iri al-awqat, innahu huwal barrur rahim, yeye Allah ni mwema na ni mwenye huruma sana. Famin birrihi wa rahmatihi iyana an anala nari dhahu wal janna wa waqana sukhtahu wan nar, katika wema wake na rehema zake kwetu. An analana ridhahu wal janna, ni kutupatisha sisi radhi zake na kutupatisha pepo. Wa waqana sukhtahu wan nar, na kutukinga na ghadhabu zake na moto. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Wallahu a'lam.